To, co może być szczątkami wraku samolotu linii Air Asia, odkryto w pobliżu zachodniej części Kalimantan. Indonezyjskie media, powołując się na źródła wojskowe, informują, że z pokładu samolotu dostrzeżono też unoszące się na powierzchni wody ciało. Akcja poszukiwawcza będzie kontynuowana najprawdopodobniej aż do zapadnięcia zmroku. Bierze w niej obecnie udział prawie 50 samolotów i statków z 5 państw regionu. Jeszcze dziś w operację włączyć się miały jednostki marynarki wojennej Chin i USA. Samolot Airbus A320 linii Air Asia zniknął z radarów w niedzielę nad ranem czasu lokalnego w drodze z indonezyjskiej Surabaya do Singapuru. Na pokładzie maszyny znajdowały się 162 osoby, w większości obywatele Indonezji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Pacjenci znów będą mieli problemy z dostaniem się do lekarza po nowym roku. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego zerwali wczoraj negocjacje z ministrem zdrowia dotyczące przyszłorocznych kontraktów i grożą, że od stycznia zamkniętych będzie prawie połowa przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Minister Bartosz Arłukowicz tłumaczy, że do porozumienia nie doszło, bo lekarze zgłosili kolejne żądania, niemożliwe jego zdaniem do spełnienia. Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka tak komentowała w Trójce tę patową sytuację. Dla mnie cała polityka Ministerstwa Zdrowia to jest bomba z opóźnionym zapłonem. Ja myślę, że za chwilę się okaże, że z tych wszystkich obietnic niewiele wyniknie. Wanda Nowicka największe zastrzeżenia ma do pakietu kolejkowego, który ma obowiązywać od stycznia. Jej zdaniem jest nieprzygotowane. Myśmy ten projekt właściwie kolanem przepychali. W ciągu jednego posiedzenia tak skomplikowany pakiet ustaw był przepchnięty, bo taka zapadła decyzja polityczna. Ale widać było już wtedy, że absolutnie nie jest to przygotowane do tego, żeby to zostało wdrożone w taki sposób, jak to jest zapowiedziane w ustawie. W związku z całym zamieszaniem Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie w życie planu B. Zakłada on, że pacjentów z powiatów, w których po nowym roku nieczynne będą przychodnie, przyjmować będą izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe. Za 2 godziny ostatnie w tym roku posiedzenie rządu. Ministrowie pod wodzą pani premier zajmą się m.in. projektem ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dzięki niemu polskie elektrownie dostaną prawa do emisji, ale będą się musiały dołożyć do modernizacji polskiej energetyki. Małgorzata Naukowicz. Jak mówi minister środowiska Maciej Grabowski, projekt przewiduje m.in. przeprowadzanie aukcji uprawnień. Handel nimi będzie się odbywał za pośrednictwem operatora, czyli na przykład giełdy. Ten operator będzie działał tak jak każdy inny, operujący na rynku finansowym. Niewykluczone też, że rząd zajmie się sprawą ewakuacji z Ługańska i Doniecka posiadaczy karty Polaka. Na przyjazd do Polski czeka około 200 naszych rodaków. Na razie jednak polskie władze nie podjęły decyzji, kiedy do tej akcji dojdzie. Za co rząd ostro krytykuje Prawo i Sprawiedliwość i domaga się, by premier wywiązała się z danych Polakom z Donbasu obietnic. Nietrzeźwe ptaki podczas śpiewu trochę bełkoczą, tak twierdzą naukowcy, którzy upijali zeberki timorskie, a potem je nagrywali i analizowali ich artykulacje. To fascynujące zagadnienie zgłębił nasz korespondent naukowy Rafał Motriuk. Na zwykły słuch trudno odróżnić pijane zeberki od trzeźwych. Te pierwsze brzmią tak. Te drugie tak. Dopiero analiza nagrań w zwolnionym tempie ukazuje pewne różnice w śpiewie zeberek trzeźwych i podchmielonych. Naukowcy zapewniają, że drinków, alkoholu z sokiem podawano niedużo. Podczas testu ptaki miały we krwi tyle etanolu, co średniej wagi mężczyzna po 2 piwach. Po co w ogóle takie badania? Jest duże zainteresowanie tym, w jaki sposób alkohol wpływa na rozwijające się mózgi ludzi i model ptaków jest doskonałym sposobem na prowadzenie takich badań. Tłumaczy amerykańskiemu radiu NPR współautor eksperymentów Christopher Olson. Wyniki badań publikuje pismo amerykańskiej Publicznej Biblioteki Nauk. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Biedne ptaszki. W studiu Monika Słukowska. Dlaczego biedne? Takie testowane. Może mi się podobało. Słyszałaś różnicę? Nie, nie słyszałam. Przyznam, że nie słyszałam. Za to widać różnicę w jakości występów naszej drużyny skoczków narciarskich po powrocie Kamila Stocha, który wrócił po kontuzji i zrobił to w rewelacyjnym stylu. Nasz skoczek zajął 4. miejsce w 1. konkursie turnieju 4 skoczni. W Oberstdorfie najlepszy był Stefan Kraft. Stoch przegrał rywalizację KO w 1. rundzie właśnie z Austriakiem, ale awansował do 2. serii jako lucky loser, zajmując 12. miejsce. W 2. skoku poleciał na odległość 131 metrów i awansował na miejsce 4. W 2. serii wystąpił jeszcze tylko jeden Polak, Piotr Żyła, który ostatecznie był 26. Nasi piłkarze ręczni wygrali Christmas Cup w Katowicach. Polacy zapewnili sobie zwycięstwo w turnieju, pokonując wczoraj w Spodku Czechów 29-22. Do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze, naszej drużyny z Węgrami i Czechów ze Słowakami. Przed nami ostatni dzień rywalizacji łyżwiarzy szybkich w Mistrzostwach Polski, które odbywają się na torze Stegny w Warszawie. Na koniec zawodów zostaną rozegrane biegi na 1000 i 5000 metrów mężczyzn oraz na 3000 metrów kobiet, a także biegi drużynowe. Wczoraj Luiza Złotkowska zwyciężyła na dystansach 500 i 1000 metrów, a Artur Waś na 500 metrów, Jan Szymański na 1500 metrów wygrywali, poprawiając rekordy toru. Jednym punktem Washington Wizards pokonali Houston Rockets w NBA. Drużyna z Marcinem Gortatem w składzie wygrała 104-103. Nasz zawodnik zdobył 9 punktów, miał 7 zbiórek i 3 bloki. Marcin Gortat dobrze zapamięta ten mecz, Łukasz Fabiański natomiast na pewno nie będzie dobrze wspominał wyjazdowego spotkania 9. kolejki angielskiej ekstraklasy z Liverpoolem. Jego Swansea przegrało 1-4, a nasz bramkarz na początku drugiej połowy popełnił poważny błąd przy golu na 0-2. Tak niefortunnie próbował wybić piłkę z linii pola karnego, że trafił w nadbiegającego zawodnika Liverpoolu, a piłka po odbiciu się od napastnika gospodarzy wleciała do pustej bramki. Drugi z polskich jachtów uczestniczących w regatach Sydney Hobart, Selma Expeditions, na 94. miejscu dopłynął do portu w Tasmanii. Jednostka pod dowództwem kapitana Piotra Kuźniara i Krzysztofa Jasicy przepłynęła w trasę w 3 dni, 22 godziny i 34 minuty. Kilkanaście godzin wcześniej regaty ukończył Katarzys 2, dopływając na metę na 65. miejscu z czasem lepszym o 14 godzin i 10 minut. Niebo dziś będzie zachmurzone, ale możliwe przejaśnienia. Śnieg będzie sypał na zachodzie i północy. Proszę uważać. Wieczorem na wybrzeżu i Pomorzu mroznący deszcz powodujący gołoleć. To ważna informacja dla kierowców. Wiać będzie słabo z zachodu. Waha się ciśnienie. W południe w stolicy wyniesie 1019 hektopaskali. Minus 8 stopni. Najzimniej dziś w Suwałkach. Minus 6 w Warszawie. Minus 4 we Wrocławiu. Minus 2 w Trójmieście. A minus 1 najcieplej dziś w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Nowy rok tuż, tuż. Dlatego bawcie się dobrze, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w Polomarkecie w ofercie multilogicznej, kupując baterie strzelających rurek Hong Kong za 89,99 za drugi zestaw 5 rakiet zapłacicie tylko 1 grosz. Bateria strzelających rurek Hong Kong za 89,99 plus zestaw 5 rakiet za 1 grosz. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom! Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia.

Gimme a man after midnight. ABBA dziś na początek. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś u nas między innymi o pewnym profesorze zakochanym we Fredrze, który w latach 70. minionego wieku w poszukiwaniu doczesnych szczątków naszego wielkiego pisarza dotarł do jego byłego majątku, który to władza sowiecka zamieniła w kołchoz. I gdzie to polski profesor spotkał miejscowego pracownika? Ten kołchoźnik, który go oprowadzał, tak się tym przejął, że ten profesor z takim entuzjazmem o tym mówił, że otworzył to wieko i mówi, jak pan kocha tego hrabiego tak bardzo, to niech pan sobie weźmie jakąś pamiątkę. I urwał mu kciuka z ręki. Profesor Zakrzewski, oszołomiony tą sytuacją, wziął ten kciuk i przywiózł go do Polski. I zaczął się jego dramat osobisty, bo co z tym robić? O kciuku Fredry, o mieszkańcach dawnych polskich miast, o opowieściach zamieszczonych w piątym już tomie Kresowej Atlantydy, a ma być ich 30... Porozmawiamy z autorem, profesorem Stanisławem Niecieją dziś po 10. Przed 10 przyszli profesorowie nauk politycznych odpowiedzą na kolejne ważne pytanie Katarzyny Stoparczyk. Co to jest przemówienie polityczne? To gadanie na sztywno. Oczy szeroko. Oczy? Tak. No, znaczy, że są bardzo mądre, bardzo są mądre, bo one bardzo szybko planują plany i nie są takie jak ludzie inni, bo ludzie inni nie myślą tak strasznie o Polsce. Polityki dużo nauczają. Dziś będzie też coś dla tych nauczających, życzenia od przyszłych potencjalnych wyborców. Żeby się nie potykali. Ja mam na przykład taki sposób, jak zdążę. Czasem się udaje. Jak czuję, że się potykam, to rozpędzam się i się nie potykam. Bardzo sensowne, muszę przyznać. Dziś w ramach cyklu Politycy w Piaskownicy pojawią się także noworoczne życzenia od dzieci. Proszę tego nie przegapić, to o 9.50. Będzie dziś też o znaczku pocztowym. Nie ma go, ale wiele osób chciałoby, aby był. Szukając informacji o znaczkach z Prusem, trafiłem na artykuł ze stolicy z 1962 roku i tam autor tego artykułu apelował do Poczty Polskiej. Skoro jedyny znaczek z Prusem był wydany w 1947 roku, to może właśnie w tym 1962 roku, w związku z rocznicą śmierci, taką okrągłą 50., żeby Poczta Polska wydała ten znaczek. No niestety był to apel bezskuteczny. Ale to się powinno zmienić i dlatego o akcji, której celem jest nakłonienie Poczty Polskiej, by wydała znaczek z podobizną wielkiego Bolesława Prusa, powiemy dziś przed 12. To i więcej w do południa polecam. Nasza piosenka dnia dziś w wykonaniu Sarah McLachlan. When we were young, there are always creatures lurking on. Just along for the ride. Z wydanej w połowie tego kończącego się właśnie roku płyty Shine On Sarah McLachlan Monsters to jest piosenka dnia w programie trzecim dziś. A teraz przez 7 minut zaśpiewa i zagra przepięknie Sebastian Tellier. We'll be right back. Autopromocja. 16 godzin muzyki. Ścieżka dźwiękowa całego Sylwestra 2014. Od wczesnego popołudnia, kiedy dopiero zaczną Państwo przygotowania. Przez wieczór spędzony na balach i balangach. Aż do białego rana dla najwytrwalszych. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Sylwester w Trójce. Od 14 Piotr Kaczkowski. Od 16 Marek Niedźwiecki. O 18 Mariusz Owczarek. Od 21 Piotr Stelmach. O północy Tomasz Żąda. I od 3 do 6 Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Jest 9.30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Dzień dobry. Zacznie. Panie Adamie, dostało się panu. Tydzień temu mówił pan o dworcu w Płocku i otrzymaliśmy dwie informacje. Słuchacz napisał, że to nowo wybudowany dworzec jest przede wszystkim dworcem autobusowym, a nie kolejowym. I drugi list od miłej rzeczniczki PKP Polskich Kolei Państwowych, że inwestycja jest realizowana przez miasto Płock, a nie przez PKP S.A. To znaczy, że źródłem informacji zostałem wprowadzony w błąd, bo tych uszczegółowienia nie było. To była informacja rzeczywiście, że to miasto Płock jest inwestorem. PKP się z tego wycofało. No widocznie rzeczywiście nie są. Natomiast faktem pozostaje fakt, że tam ruch kolejowy na tym dworcu jest niewielki, więc pewnie dlatego PKP nie inwestowało w dworzec. Natomiast to, że miasto sobie na to pozwoliło i skojarzyło to z dworcem PKS, no to jest po prostu wycofanie się ze staroci, które były paskudą dla miasta, a po drugie inwestowanie w rozwój komunikacji lokalnej, bo przecież na dzisiaj może ten ruch jest niewielki, ale przecież może wzrosnąć. Bo przecież to jest aglomeracyjne przewozy będą rosły, bo nie może być inaczej. Komunikacja publiczna musi coraz być silniejsza także w regionach. Więc sam pomysł takiej inwestycji jest jak ze wszechmiaru uzasadniony i tego nie kwestionowali. Jest coś ładnego. Prawda? Jest coś ładnego, oczywiście. Grecja. Przypomnę, cieszyliśmy się jeszcze tak niedawno, że daje sobie radę i przezwycięża problemy gospodarcze, a tymczasem parlamentowi trzykrotnie nie udało się wybrać prezydenta Grecji i będą nowe wybory. I tak może zwyciężyć skrajnie lewicowa Syriza, która nie zgadza się na zaciskanie pasa, nie zgadza się w zasadzie na wszelkie reformy. No i tak to jest, jak polityka wkracza zbyt gwałtownie do gospodarki, bo wtedy nie rachunek ekonomiczny się liczy, tak, tylko kalkulacje polityczne. To jest poważne zagrożenie, dlatego że rzeczywiście z trudem Grecja wygrzebała się z tego problemu, ustabilizowała nieco swoją... Zaczęła się wygrzebywać, no ale już z dodatnim wzrostem gospodarczym, więc to już naprawdę postęp był kolosalny. No, z deficytu gigantycznego wejść powyżej zera, no to już jest dobrze. MFW i Europejski Bank Centralny bardzo przyjaźnie jakby postępowały z Grecją i rzeczywiście wsparcie dla tego kraju, no przecież było tam na poziomie paruset miliardów euro. I teraz raptem to wszystko może ulec zahamowaniu, jeżeli nie, że zapadnie się w ogóle. I to jest zagrożenie nie tylko dla samej Grecji, ale to jest problem także dla Europy, dla całej strefy Unii, euro. Tak. I to jest problem jeszcze głębszy, panie redaktorze, bo to już nie jest w tej chwili kwestia Grecji. Dlatego, że tam w kolejce jeszcze z tymi wszystkimi zadłużeniami wynikającymi z pożyczek, gdzieś tam jest Irlandia, która co prawda sobie radzi znakomicie, ale problem pozostaje. Jeszcze jest Portugalia. A też radzi sobie już dobrze. I też radzi sobie dobrze, ale to wszystko też jest na cienkiej linii jeszcze wychodzenia z tego głębokiego kryzysu. I teraz proszę wziąć pod uwagę, co się jeszcze może zdarzyć. Ten rok 2015 będzie trudny dla Europy, trudny dla strefy euro. Przecież czekają nas również wybory w Hiszpanii, gdzie rzeczywiście populiści zyskują popularność nieprawdopodobną. Hiszpania też jest jeszcze pod kreską ciągle. Nie wiemy, co się stanie w Wielkiej Brytanii. Są i wybory, i zagrożenie referendum. To jest wielkie wyzwanie polityczne. I teraz, jeżeli nawet Europa zacznie sobie stabilizować jakąś sytuację, chociaż daleko jest jeszcze od dobrze, ale stabilizować sytuację gospodarczą, o tyle te zawirowania polityczne w licznych krajach mogą być problemem. Ciężki rok będzie dla Europy. A wczoraj u nas pod wieczór minister finansów Mateusz Szczurek w rozmowie z Pawłem Sołtysem powiedział, Tegoroczny deficyt budżetowy będzie o 1/3 niższy od zakładanego. Według właśnie ministra w 2014 roku deficyt budżetowy wyniesie około 30 miliardów złotych. No, może nieco więcej. Co pan na to? No, był szacowany na dużo ponad 40, no więc właśnie. To jest pozytywna informacja, bo do tej pory mieliśmy problem bardziej z deficytem, który przerastał założenia. I w związku z tym trzeba było albo korygować budżet, albo zaciskać pasa, albo wprowadzać jakieś mechanizmy wspomagające, żeby ratować finanse publiczne. To jest dobra wiadomość oczywiście. Czy wszystkie szacunki i realia będą, poznamy pewnie dopiero gdzieś w styczniu, lutym przyszłego roku, jak naprawdę jest deficyt, sytuacja budżetowa za 2014 wygląda. Ale informacja jest pozytywna przede wszystkim dlatego, że to znaczy, żeśmy wyszli z złych nastrojów konsumenckich. Bo dobre wyniki budżetu to także nasz rynek wewnętrzny. Przede wszystkim nasz rynek wewnętrzny. Więc to jest dobra informacja, że byliśmy optymistami, konsumentami. No pewnie jest to efekt OFE także, który przyniósł kolosalne oszczędności. No ale myślę, że także dobra perspektywa na przyszłość. Bo jeśli te wszystkie wskaźniki potwierdzą się, no to wreszcie wypadniemy z tej procedury nadmiernego deficytu, którym obciążyła nas Komisja Europejska i w związku z tym odetchniemy już jako kraj, który z tej strefy zagrożenia wyszedł. No i więc to dobrze. Są same dobre wiadomości. A co nas czeka w przyszłym roku, w roku 2015? Prosimy słuchać audycji o 18:40. Ja i Paweł Sołtys zapraszamy. 300 kilometrów nowych autostrad i dróg dostali w tym roku polscy kierowcy. Bardzo dobra wiadomość. Czyli w sumie mamy ponad 3000 kilometrów dróg szybkiego ruchu. I teraz ponad 2200 kilometrów nowych ma być zbudowanych do 2020 roku. Więcej o tym można przeczytać w Gazecie Wyborczej, ale no i wiadomości super. No wiadomości super. Jak pan jeździ po Polsce, to naprawdę się pod tym względem bardzo zmieniło. Panie redaktorze, to jest sukces spóźniony, bo większość tych inwestycji miała być gotowa na Euro 12, więc to ostrożnie. No, dwa jest, lata po ślizgu. No. Ale jest to rzeczywiście istotny szczegół. I tu jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna. Że wreszcie doprowadzono do tego, że te główne ciągi autostradowe i dróg ekspresowych w Polsce zostały pospinane, bo one do niedawna wyglądały jak ser szwajcarski. Mhm. Że były odcinki gotowe, a później wpadało się w dziurę i nie wiadomo było, co z tym zrobić. I wreszcie w tej chwili pospinano główne szlaki komunikacyjne drogowe, zostały pospinane z jednym tam małym wyjątkiem na autostradzie A1. Więc to jest sukces niewątpliwy. Ale druga sprawa jest znacznie ważniejsza, bo tu chodzi o komfort jazdy, nasze bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo wreszcie policja zaczęła analizować. I wszędzie tam, w tych wszystkich województwach, regionach, gdzie powstały drogi bezpieczne, szybkie, dobrze zaprojektowane i wykończone, tam bezpieczeństwo wzrosło ponad dwukrotnie. Spadła ilość wypadków o połowę, ofiar o połowę. Więc to jest z tego punktu widzenia, nie tylko już ekonomicznego, ale z tego punktu widzenia bezpieczeństwa, to jest kolosalna sprawa. Uwaga, uwaga, Unia zajęła się rękawicami kuchennymi. Uważa, że nie zabezpieczają przed gorącem i będą nowe normy dla tych rękawic. No, no bo panie doktorze, co tu komentować, jak ta Unia już naprawdę wymyśla i stwarza rzeczy, o których się filozofom nie śniło. No więc jest to pewnie jakiś problem, tylko ja nie wiem, czy to jest problem dla Unii Europejskiej, żeby analizowała. To dla producentów i rynku powinni konsumenci odczuć potrzebę. Ja nie wiem, czy urzędnicy są do tego potrzebni. Ale jeśli wziąć pod uwagę fakt, że tam jest ponad 20 tysięcy tych urzędników, to przecież na Boga oni się czymś muszą zajmować. Uzasadnić swoje potrzebę swojego istnienia. Więc no tak sobie wymyślają. Podobno tym faktem najbardziej Wielka Brytania się zdenerwowała. Powiedział, że żadnych norm nie będzie zmieniać. Mają dobre rękawice kuchenne. No i to jest najlepsza rekomendacja dla rynku, a nie decyzja urzędników unijnych. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. I do jutra, 9:30.

Tak, no znaczy, że są bardzo mądre, bardzo są mądre, bo one bardzo szybko planują i nie są takie jak ludzie inni, bo ludzie inni nie myślą tak strasznie o Polsce. Polityki dużo nauczają. Tak, oglądałam wiadomości. Tak, bardzo dużo. Jak trzeba żyć i którędy trzeba żyć. Tylko nudne są. No mama, po prostu to są poważne sprawy, a poważne sprawy są nudne są, bo one się długo gadają, ale w sumie da się wytrzymać. No da się wytrzymać, bo oni nie gadają tak ciągle przez cały dzień aż do nocy, tylko oni po prostu rozmawiają od chwili do chwili. Tylko trudno wytrzymać, o co chodzi, a moja mama akurat wytrzymuje. A Ptuszek dużo nauczał. Tak, w Niemcach naucza bardzo dużo. No normalnie tam też pomaga, kiedyś tu pomagał, a teraz przeniósł się tam transportem i daj radę chyba. A Bronisław też naucza. Ja wiem, że naucza o bardzo ważnych i nudnych rzeczach, ale z elegancją, z krawatem albo z muchami. O Boże, ale ta mucha, taka muszka, o taka tutaj, ale nie odlatywa. No i jest taka z materiału. Taka kokardka, tylko że na wiązełku na szyję. Bo się wystroi przepięknie. Bardzo pięknie Ola to opowiedziała. A na Symach siłują się na przykład o Ewę Kopacz. Kto z nią zatańczy na balu. Ale niektórzy nie lubią imprez. Wolą pracować za Polskę. Ja wiem, bo ta Ewa to ona się czuje samotna, jak wszyscy ją biją i... W ciemnej dziurze i człowiek się czuje zaopuszczony. Ale dziewczyny mogą w Sejmie nie pracować. Też słyszałam to w telewizji, że mogą się nadawać do bandy. Dlatego, że nie jest tak, że kobiety nie mają siły. Kobiety mogą szczypnąć. No bo dziewczyny też czasami mają powód uszczypnąć chłopaka. Ewa Kopacz dostała taką szarfę czerwono-białą. Jak na WF. No widać, za pamiątkę. Na pamiątkę, że była Polakiem. Ale ona nie wyjeżdża. Nie, żeby wiedziała, że jest kobietą. A poza tym Ewa przemawia na sejmach. No, dla przyjemności. No gada, nie? A do czego jest potrzebne przemówienie polityczne? A do niczego. Zupełnie? Zupełnie do niczego. Jak to? Ja wiem. Jest do tego, żeby ludzie się zachowywali na kraju. Na czym? Żeby się zachowywali na kraju, żeby się zachowywali. No po prostu muszą się zachowywać i koniec. Mogę teraz wytłumaczyć Oliwii, o co tu chodzi. Polityk to jest takie coś, wiesz, na TVN. Polityki tak umią nauczać Ola, żebyś zobaczyła sobie. Bardzo umiem nauczać, że jest strach. A na sejmach, wiesz, nie nauczają, bo takie jest życie. I wciąż. Katarzyna Stoparczyk i jej młodzi przyjaciele politycy w Piaskownicy na naszej antenie we wtorki o tej porze, ponieważ to ostatnie spotkanie w 2014, to jeszcze PS. A czego wy chciałybyście życzyć politykom na ten nowy rok? A, bileta dla Tuska. Bo jakby chciał wrócić do Polski, to jak powróci samolotem? Nie, może nie wziął paszportów, a może on ma osłabienie? Bo ja miałam takie osłabienie, bolała mnie trochę głowa. A ja życzę tego samego, ile Ola. I nic więcej? I jeszcze dodam jedno. Fajnie, żony mogę pożyczyć. A jak oni mają już żonę? Nie. No i jeszcze, żeby się nie potykali. Ja mam na przykład taki sposób, jak zdążę. Czasem się udaje. Jak czuję, że się potykam, to rozpędzam się i się nie potykam. A na sejmach mają sylwestry. Mają dla wszystkich posełów. No i są jeszcze wystrzałowe fajerberki. Fajowych fajerberek życzę ja, Ola. Bardzo dziękujemy. Prześlemy, jak to mówią dzieci, na wsiową. No i do usłyszenia za 2 tygodnie o tej samej porze.